วันนี้เพื่อที่เราได้ร้อนรุ่มมากขึ้นท่านบอกว่าเมื่อถึงกาละกุริยุกมิคสัญญีกุริยุกเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเจ็ดดวงนี่เราก็ต่างก็กลัวกันเวลาพระขึ้นเจ็ดดวงแล้วว่าน้ำทะเลมันจะเดือดพอน้ำทะเลเดือดแล้วมันก็จะท่วมโลกโลกนี้ก็กลายเป็นหม้อข้าวต้มไปเลยว่างั้นเราฟังสมัยเป็นเด็กก็น่ากลัวนะทีนี้ก็มาพิจารณาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้กล่าวไว้ไหมทั้งกล่าวไว้ในอธิตปริยสูตรแต่ว่ากล่าวไว้คนละเรื่องกับตำนานเพราะว่าบางทีตำนานอาจจะกล่าวเป็นปริศนาไว้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดดวงแค่ดวงเดียวเราก็จะตายจะแย่อยู่แล้วถ้าเจ็ดดวงเราก็จะมีเหลืออะไรนะทีนี้มันเป็นปริศนาว่าเจ็ดดวงเนี่ยคืออยู่ในตัวเราเนี่ยมันหกดวงแล้วนะแล้วดวงจริงบนฟ้านี่อีกดวงเป็นดวงที่เจ็ดเมื่อกี้ที่เราสวดหกดวงจักขุอาทิตตาตาเป็นตาคือพระอาทิตย์โสตังอาทิตตังโสตาอาทิตตาเสียงคือพระอาทิตย์นั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นพระอาทิตย์หกดวงมโนอาทิตโตใจเป็นพระอาทิตย์แต่ว่าคำว่าอาทิตย์ท่านใช้ก็เป็นของร้อนตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนหกอันเป็นอาทิตโตแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่มากระทบคือรูปาอาทิตตารูปเป็นของร้อนสัทธาอาทิตตาเสียงเป็นของร้อนชิวหาอาทิตตาลิ้นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนรสาอาทิตตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นของร้อนธรรมาอธิตาธรรมก็เป็นของร้อนด้วยคำว่าธรรมในที่นั้นหมายถึงอารมณ์ที่มาสัมผัสกับจิตเป็นของร้อนนะนี่คือพระอาทิตย์หกดวงอยู่ที่เราหมดเลยทีนี้ทำไมท่านถึงกล่าวอย่างนั้นถูกไหมที่ท่านกล่าวนี่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราบ่นกันว่าร้อนบางคนทำงานได้ทั้งวันก็ไม่ร้อนเลยบางคนอยู่เฉยๆก็ร้อนนะเพราะอะไรก็เพราะว่าบางคนตาเห็นรูปแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจสุขครั้งว่าทุกครั้งว่าอทุกขมสุขครั้งว่าเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ดีนั่นก็เป็นของร้อนเกณฑ์อธิษฐานร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะคีนาโทสะคีนาโมหะคีนาร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์เห็นไหมอันนี้มันร้อนด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราจะเป็นสุขก็เป็นของร้อนทุกข์ก็เป็นของร้อนไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นของร้อนทีนี้เมื่อมันร้อนอย่างนี้แล้วจะทำยังไงอริยสาวกการนิพพินทติเมื่ออริยสาวกรู้เห็นอย่างนี้รูปัสสมิงปินิพพินทติย่อมเบื่อหน่ายไม่ในรูปย่อมเบื่อหน่ายไม่ในตาย่อมไม่ในไม่ในหูย่อมเบื่อหน่ายไม่ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายไม่ในรสย่อมเบื่อหน่ายไม่ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายไม่ในสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายไม่ในกายย่อมเบื่อหน่ายไม่ในใจย่อมเบื่อหน่ายไม่ในอารมณ์ที่เกิดกับใจเบื่อหน่ายเพราะมันร้อนถ้าไม่เบื่อมันก็ไม่ได้ต้องเบื่อเพราะเราเห็นความร้อนเราจึงเบื่อแต่ทุกคนนี่รู้สึกทุกคนทุกวันนี่รู้สึกเบื่อไหมเบื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ้างไหมยังไม่รู้สึกเบื่อนะยังสนุกในการที่จะเห็นในสนุกในการที่จะดูยังสนุกในการที่จะกินยังสนุกในการที่จะสัมผัสแนบนิ่มนวลแน่สัมผัสยังพอใจที่จะสนุกในความที่จะคุ้นคิดในอารมณ์เป็นที่รักเป็นที่ใคร่ทั้งหลายเนี่ยยังไม่ร้อนนะนั่นแสดงว่าเมื่อไม่ร้อนมันก็ยังไม่เบื่อก็ต้องร้อนไปเรื่อยๆร้อนไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆนี่ นั้นพระอริยสาวกทำไมจึงเบื่อก็เพราะว่าท่านเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นของร้อนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อสิ้นกำหนัดจิตย่อมพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วที่เราสวดมาเมื่อกี้ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดก็คือสรุปได้แค่นี้นะสรุปได้แค่นี้ว่าเพราะเบื่อหน่ายเราถึงจะออกจากความร้อนได้ถ้าไม่เบื่อหน่ายเราก็จะออกความร้อนทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นเมื่อตากระทบรูปมันเกิดความสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างก็เกิดอาทิตย์แล้วเมื่อตากระทบรูปเกิดพระอาทิตย์ทีนี้ตากระทบรูปไม่ให้เกิดพระอาทิตย์ได้อย่างไรนะเมื่อตากระทบรูปไม่ให้เกิดพระอาทิตย์อย่างไรก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาเข้าไปให้เกิดอย่าให้สุขมันเกิดอย่าให้ทุกข์มันเกิดอย่าให้อทุกข์มาสุขมันเกิดอย่าให้โลภโกรธหลงมันอย่าให้ราคะโทสะมันเกิดแต่ให้สติสมาธิปัญญามันเกิดนั่นแหละมันถึงจะไม่ร้อนเพราะนั้นบางคนไม่ได้ร้อนร้อนแต่กายบางคนไม่ได้ร้อนใจแต่คนร้อนทั้งกายทั้งใจเพราะมีราคะโทสะมันเกิดด้วยดังนั้นเนื้อหาตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงแก่ใครแสดงแก่ชฎิลสามพี่น้องเพราะชฎิลสามพี่น้องนะเมื่อก่อนเขาก็เป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟผู้พี่เรียกว่ากัสสปะชฎิลกัสสปะผู้น้องขยาขยากัสสปะนาทีกัสสปะนะอุลุเวลากัสสปะทั้งสามพี่น้องเนี่ยเมื่อทั้งสามพี่น้องนี้ออกบวชแล้วก็มีผู้ที่เป็นอุลุเวนกัสสปะนี่ก็มีสาวก500ขยากัสสปะมีสาวก300นาทีกัสสปะมีสาวก200ทั้งสามพี่น้องมีสาวกรวมกัน 1,000 แล้วก็เป็นบวชเป็นฤาษีบูชาไฟเป็นบูชาไฟว่าไฟต้องไม่ให้ดับนะต้องจุดไว้และในโรงเรือนไฟเนี่ยมีพญานาคมีงูใหญ่รักษาอยู่ใครเข้าไปไม่ได้นะทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ทราบข่าวท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ทราบข่าวท่านก็ต้องการไปโปรดชฎิลสามพี่น้องเนี่ยไปท่านก็ไปเดินไปเที่ยวนะไปเที่ยวก็เข้าไปทำท่าไปแวะที่สำนักของผู้รู้เวลากัสสปะเนี่ยก็ถามคือตามปกติเมื่อสมัยนั้นเจ้าสำนักมันเยอะนะผู้วิเศษเจ้าสำนักมันเยอะ108อาจารย์108สำนักที่พระพุทธเจ้าก็เป็นสำนักหนึ่งเหมือนกันทีนี้ท่านก็ต้องการที่จะไปโปรดชฎิลท่านก็ไปถามก็ขอไว้ครั้งนี้สักคืนได้ไหมท่านอุลุเวนบอกว่าก็ได้แต่ว่าที่พักไม่มีนะถ้าจะมีก็นอนเรือนไฟมันจะมีที่พักอยู่ท่านจะพักต้องการไปพักไปพักที่นั่นได้เรือนไฟเพราะที่นั่นมีงูใหญ่มีพญานาคเข้าไปพักได้ไงเนาะมีงูอยู่ด้านนั้นก็ไม่เป็นไรนะพุทธเจ้าก็เข้าไปก็ไปพักในเรือนไฟอุลุเวลากัสสปะกับสาวกก็เรียกว่าได้พิสูจน์ว่าพระสมณโคดมมีอะไรดีเข้าไปอยู่เรือนไฟคืนนี้คงเสร็จแน่เหมือนกันนะเจ้าสำนักหลายคนมาพิสูจน์ก็ไม่รอดสักคนทีนี้สมณโคดมบ้างเข้าไปปรากฏตื่นเช้ามาก็เข้าไปดูก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าจับงูไปไว้ในบาตรนะเพราะฉะนั้นธรรมเนียมการจับงูใส่บ่อหรือว่าทำให้งูเต้นระบำอะไรต่างๆเนี่ยจึงเป็นธรรมเนียมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยพวกแขกทั้งหลายปิดไฟตรงนั้นสปินแล้วพวกแขกทั้งหลายเขาก็มีการเสกคาถาระบำงูนะเสกคาถาระบำงูเวลาเราไปอินเดียเราจะเห็นเขาแสดงระบำงูกันทีนี้ต่อมาเมื่อสว่างมางั้นก็พากันไปดูว่าสมณะโคดมจะเหลือไหมในที่สุดก็ไปเห็นสมณะโคดมท่านภาวนาอยู่จับงูใหญ่เหลือตัวนิดเดียวย่อด้วยอำนาจ อิทธิปฏิหารของท่านเหลือตัวนี้เดียวเข้าไปอยู่ในบาตรเรียบร้อยแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ใจเชดิดูรุเวนทั้งสาวกข้างเราเกิดอัศจรรย์ใจมาไถ่ถามว่าเป็นยังไงท่านไม่ถูกงูกัดนอนสบายดีหรือเมื่อคืนนี้ถามท่านทำไงงูมันถึงไม่กัดตามปกตินี่เราบูให้ไฟให้งูในรักษาไฟพญานาคในรักษาไฟนะเพราะตัวมันใหญ่เลยพญานาคตามปกติใครเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยแต่ท่านทำไงพุทธเจ้าก็ได้โอกาสเลยนะตั้งใจมาแล้วก็ได้โอกาสว่าเราเนี่ยได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้งูเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันด้วยฤทธิ์ของเมตตาก็สามารถทำให้พญานาคเนี่ยมาอยู่กับเราได้หมดพิษหมดสงไปท่านทั้งหลายเนี่ยบูชาไฟภายนอกแต่เราดับไฟภายในได้แล้วจึงไม่บูชาไฟภายนอกไฟทั้งภายนอกและภายในจึงทำอะไรเราไม่ได้แล้วพระองค์ก็ยกเอาเรื่องอธิตฐปริยสูตรมาแสดงอธิตฐปริยสูตรมาแสดงจนเนี่ยยาวมากทีละส่วนมาเมื่อกี้ใช่ไหมแต่เนื้อหาที่ท่านเทศอาจจะยาวกว่านี้แต่มาย่อแล้วเหลือแค่นี้สาระมันก็คืออย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือไฟอยู่ในใจของเราเนี่ยไฟคือราคะราคะกินาโทสกินาโมหะกินาไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยเผาไหม้เรามาตลอดภพชาติกับกันไฟที่ท่านบูชาอยู่เนี่ยมันสามารถเผาไหม้ได้ชาติเดียวแค่นั้นแหละแต่ไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยเผาไหม้เรามาทุกภพทุกชาติแต่ถ้าเราดับมันไม่ได้มันจะเผาไหม้เราต่อไปอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะนั้นท่านทั้งหลายจะมัวมาบูชาไฟภายนอกก็เสียเวลาจะมามัวบูชาในสิ่งวิเศษภายนอกมันเสียเวลาแต่ว่าสิ่งวิเศษภายในของเรามีอยู่อันนั้นก็คือเอาอมฤตน้ำอมตะคือสัจธรรมเนี่ยมาดับไฟทั้ง3กองนี้เสียแล้วเราก็จะได้ดับได้เย็นเป็นนิพพานในที่สุดเมื่อท่านเทศกันนี้จบลงก็ปรากฏว่าอุโรเวลากัสสปะก็เริ่มใสอยากจะบวชจะบวชด้วยเมื่ออยากจะบวชท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็แสดงความตั้งใจของท่านว่าท่านอยากบวชก็คือลอยบริขารทั้งหมดนะพวกเกศเก้าชดาฤาษีเครื่องแต่งเครื่องทรงฤาษีเนี่ยลอยให้หมดแล้วก็พระพุทธองค์ก็ให้เศรษฐีที่เป็นสาวกของท่านไม่ว่าอนาถาวิทิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาก็ตามหาผ้ามาอาจจะเป็นผ้าขาวหรือผ้าอาสวะก็ตามอาจจะเป็นผ้าอาสวะกาสวะมาถวายก็บวชเมื่ออัฐบริขารของฤาษีลอยน้ำไปตามแม่น้ำพญาศีสะ ปรากฏว่าพญาศีสะก็เกิดแปลกใจว่าเอ๊ะนี่มันเครื่องบริขารของฤาษีของสำนักพี่เรานี่พออยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่เห็นบริขารลอยมาก็เลยเอะใจว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอันตรายขึ้นหรือเปล่าก็พากันเดินทางขึ้นไปเยี่ยมก็ได้ถามความเป็นไปเป็นมาว่าทำไมจึงเปลี่ยนเพศจากฤาษีเป็นลูกศิษย์ของสมณโคดมพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังเรื่องของอธิตฐปริสุทธิ์กันที่สองอีกเกิดความเริ่มใสเกิดความเริ่มใสก็ลอยบริขารอีกและบริขารของขยายศีรษะก็ลอยไปถึงสำนักของผู้น้องคือขันอาดาทีกัสสปะ ก็คิดอย่างเดียวกันว่าเกิดอันตรายอะไรขึ้นก็เดินทางขึ้นมาดูก็มาพบทั้งพี่ชายใหญ่ทั้งสองอุรเวลกัสสปะและขยากัสสปะบวชเป็นศิษย์ของพระสมณโคดมก็ถามเหตุผลว่าทำไมจึงเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังครั้งที่สามเมื่อทั้ง3กลุ่ม3พี่น้องสาวกพันรูปพันสามท่านเนี่ยได้ฟังธรรมถึง3ครั้งกันเดียวน่ะฟังถึง3ครั้งปรากฏว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดทีเดียวเนี่ยธรรมเทศนากันเนี่ยอธิตฐปริยสูตรนั้นเราจะเห็นว่าการ ที่เราเข้าใจในสาระธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เราไปคิดเอาเนี่ยมันยากในสมัยนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมเองแล้วก็ได้มีนัยยะบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเช่นอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าสาวกของพระองค์ได้เพิ่มขึ้นในสมัยนั้นนะนอกจากลูกศิษย์ของอัครสาวกทั้งสองท่านพระสารีบุตรและโมคคัลลานะแล้วก็ทั้งสามท่านอีกเป็น 1,250 รูปนะแล้วต่อมาก็เป็นวันเพ็ญเดือน3แล้วเกิดมาฆบูชาภิกษุ 1,250 รูปที่พุทธเจ้าบวชเองถึงมาประชุมกันไงก็หมายถึงสาวกของชรินทั้ง3เนี่ยก็ในจำนวนนี้ด้วยนะเป็นภิกษุขีณาสกเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วนั้นเราจะเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้น7ดวงเนี่ยโลกนี้จะเดือดไม่มีนัยยะอย่างนี้ว่าใจของเราเนี่ยมันจะทั้ง7ดวงมันมี2นัยยะแล้วก็สิ่งที่จะมาดับไฟดับพระอาทิตย์7ดวงนี้ก็ได้แก่โพชฌงค์7นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในนัยยะที่เป็นกุศลก็หมายถึงโพชฌงค์7ได้แก่แสงสว่างนัยยะที่เป็นอกุศลก็ได้แก่ความร้อนที่เกิดจากอายตนะทั้ง6แล้วก็พระอาทิตย์ด้วยนะทั้ง7ดังนั้นจึงมีนัยยะ2อย่างว่าพระอาทิตย์ภายที่เป็นฝ่ายกิเลสก็ได้แก่อายตนะทั้ง6ที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะและแสงสว่างของพระอาทิตย์ในฝ่ายที่เป็นกุศลได้แก่โพชฌงค์7เข้าไปทำลายราคะโทสะโมหะเรียกว่าไฟที่เป็นสัจธรรมคือไฟยานเนี่ยเข้าไปทำลายไฟกิเลสไฟยานกับไฟกิเลสเข้าไปแก้กันก็ทำให้ไฟกิเลสดับไปไฟยานก็สว่างนะเหมือนเราแปรสภาพไฟความร้อนให้เป็นแสงสว่างถ้าไฟที่เป็นความร้อนที่เกิดจากเชื้อเนี่ยก็สามารถที่เผาไหม้อะไรได้ต่างๆแต่ถ้าแปรเป็นแสงสว่างแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์ทำให้เราได้มองเห็นธรรมะฝ่ายอกุศลทำให้เกิดความร้อนธรรมะฝ่ายกุศลทำให้เกิดแสงสว่างในสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นธรรมได้โดยที่มีวิปัสสนาเป็นตัวแปรนะทีนี้เรานั่งฟังเสียงฝนกันก่อนนะฝนตกนานๆตกทีเสียงฝน